بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطيري الكلوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليها الفصل 33 في بيان الأذكار اللازمة للطريقة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التجانية. فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق، يعلم أن أوراد شيخنا رضي الله تعالى عنه التي يلقنها لكافة الخلق كثيرة منها ما كان لازما للطريقة ومنها غيرها إلى آخره. في الحمد لله بسم الله سبحانه وتعالى دفننا جابنا بنيو جالو في شفتر fanuer rek djuroom ñaar muy fanuer de ñaar muy 32e bi legi fi mu ne al faslu dok manam bi nga xamne moy tekantal ay di leral ay masala ay mbir muy al salis bay ñettal wa salasuna ak fanuer manam muy fanuer ak ñett muy 33e chapitre alhamdulillah wa alhamdulillah 33e chapitre bi mone daf ko def fi bayane ci di leral azkar zikra lazimati yi nga xamantene dañuy takko aji takko la manam aji war la li tariqati ñe tariqa bi al ahmadiyyati kay ko djuk ahmad al muhammadiyyati kay ko djuk muhammad al ibrahimiyyati kay ko djuk ibrahim al harifiyyati bi nga xamantene mom dafa jeng wol lepp lo xamantene ak deung deung la at tijaniyyati kay ko djuk tijan manam si tax tijan kon nonu manam lol la manam da fay leral day leral yi nga xamantene ci buntu bi ñoy wer bi nga xamantene manam zikr al azkar zikr yi nga xamantene al lazimatu dañu takko manam yi nga xamantene kep ko xamantene ak tijar nga mënoko baña ñaka def manam mënoko baña def mënoko ñaka def sa yo xamantene defuloko contrat bi nga xamanteni mo nga signé won fayir nga ci amna lu bare bare lo xamanteni wañé ko nga ci yoyu zikar nak mom la war mom lay war mom lay leral mom muy tariqa bi nga xamanteni moy yoon bi nga xamne da lay jëme ci yalla muy tariqa al ahmadiyyat gey ko tuk ahmad insha allah lolu benn buntu la buñuy wara gis insha allah ci touru tariqa bi insha allah buñ ci yexé yépp da na gëna dar manam ne lam motax ñu tuddé ko ahmadiyya da fat ko mu aju ci yantib sallallahu alayhi wasallam man haqqatul ahmadiyya da fat ko mu aju ci yantib sallallahu alayhi wasallam ndax mom moy ahmad da fat ko mu aju ci sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ndax mom moy ahmad radiyallahu tabaarak wa ta'ala wa da'a nabi ak al muhammadiyya te gey ko ci gënt yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam and nga tariqa yeb sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lañu juggé waye le fat ko mu aju bi particulièrement ci haqiqatul muhammadiyya ci jëm bi bopam manam ak le fait que wa yoyep ak yi ci aju ab ibrahimiyyat manam le fait que mu nek deug deug yoon bi nga xamantene dafa top manam yoon mom ibrahim alayhi salam de telle sorte nga xamantene wa tariqa bi ni nga xamne non lañ mel ak seen serigne muy cheikh radiyallahu anhu dañu top tank mom ibrahim alayhi salatu wassalam ak li nga xamantene mom mo ci aju al hanifiyati manam mom moy parce que comme millat ibrahim hanifan manam fofu lo nga xamantene hanifiyé la yeralti bi sallallahu alayhi wasallam kon manam borom subhanahu wa ta'ala mom ak julli ñep dañ ko top lo dañ ko dañu yalla borom subhanahu wa ta'ala len top lo yoon mo ibrahim alayhi salatu wassalam bi nga xamantene hanifan manam dafa jeng wulif lepp lo xamantene deug deug la momay hanif lo xamantene dafa teggu ci yoon bi ba pare détourné wu ci lepp lo xamantene deug deug la ak tidiane yott gay ko du tidiane ndax kiñ ko tuddé manam ndax ki nga xamanté mom lañ ko jox muy si rahmat tidiane rabbiyallah way xiqatan tariqa bi tariqa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam comme nim ko ko waxé niko tariqa bi sama tariqa allah sallallahu alayhi wasallam kon buntu bi kon ci yimi wax kon mom moy zikari ginnaw nak bi nga xamantene gis nañu buntu bu ñëkk bi manam buntu bi ko jitu manam ak ñett jotay yi nga xamantene ñoo ngay ñett jotay yi wéfu nga xamantene dañ ko def ci walu danaka manam mën nañ ni intermédiaire la entre buntu bi wéssu ak buntu bi nga xamantene mom lañu dugg ci buntu bi nga xamantene nak manam mom lañu wéssu rapport bu am ak buntu bi moy né buntu ba la ci charte yi la doon wax kon charte yi gis nga ni mom lañu ñëk tek bala ñu la sax wax wërmi ni ngi koy défé ni ngi lay nangam charte yi ci bopum voilà bala ñu la sa wërmi voilà dénga kon charte bi ci bopum sax mom lañu ñëk jox waye am ma ñew manam mënu ñu jox kon wërd sans charte bi ñew effectivement moy liñ doon wax jotay bi wésu wala yi yéré wésu non la manam kon charte yi dañu fondamental charte manam bi bo lañ sétlo yu bari bari day concentré wu ci né yu bari mi ci lo xamné dana la bo wér da ngay tok bo wér da nga wara am lap bo wér da ngay wara nangam hein ak bul do warulo doye dal wér bi etc kon nga wara gis lan mom moy haqiqatan lan moy haqiqatan wer manam kon wer bi lan la moy lawasini ah buñu waxe lazim nak ci tariqa bi comme niñ koy gisee inshallah ñett la yo xamantene lolu mom lañuy wax lazim amma ci langage populaire bi dañuy faral di wax lazim fekk dañ ci djublu wer mais haqiqatan buñu waxe lazim manam ñett yi mom moy lazim moy werlu bi wadi fa bi ak hadarat juma inshallah comme ni nga xam non lañ ko gisse ci suñu buntu bi wird bi nga xamantene tam manam lazim yi nga xamantene ñom ñoo fi def parce que dañuy jël tamit baax wird dafa am manam de manière générale dañ koy jëfëndiko ngir manana yu bari waye manana yëpp dañuy teunku ci manam le fait que mu nek xéetu jaamu yalla go xamné dañ koy def ba paré muy récurrent manam mu am ben tout manam mu am fréquence bu muy ñew bu muy am ak ñu koy def de telle sorte que nit yalla yi ñom dañu fonk wirdu ci anam go xamantene comme masalik ñaan tu wa rabbel alam no velu bunt sax ñu tey baaw ki ci walu wirdu voilà biti wax bobu imna ta allah bobu la yastakhiful wird illa al jahul wa wird kenn du ko doye dal lulul ku reer ku xamul dara dar ignore en fait ba du jahul la jëf ko manam moy ignore manam moy ku xamul dara dar ko xamne manam voilà ko rek moy doye dal wird ndax wird yi nga xamantene ñom ñoy am de manière générale ko dañ koy jëfëndiko baat wërlu dañ koy jëfëndiko sank rek ndaysan xam nga yaangi wax ci affaireu al imam abu talib al makki radiyallahu anhu muy wax ci affaireu wërde yoy wala te bo sello wërde ñu manam ci lenn lu ne dafa am wërde manam xéet jaamu yalla bu ne wërlu ci julli wërlu ci moy na fi lu julli wërlu ci jang al qur'an wërlu ci zikat han xétu yenn mbiri ngal ak werdu ci sarax werdu ci manam xétu djuf ju nek mu am werdu bo xamantene manam mom nga ci teggo manam mom lañ la ci jox mo xam ci manam ci ak nitu yalla mo la ko jox muy seuy wala bok ya ko djel et cetera mais dal lu mën di def bu fekkene amna fréquence bo xamantene nonu la non la ko djel lo werdu la djel motax ciossabu baat bi hein manam moy di rot moy rot yangi deug mon na rip wir dahul azba wir dahul azba la tadjar biza abada ndax innal manahila tahmi min mazajahu wala deug wala kon lol moy ciosanu bandi manam moy rotal mom cheikh ci cheikh matidiane rabbiyallahu rot manam ci ter manam wir dahul azba manam moy rot wayam manam tenam bi nga xamantene da fay timtimi manam dafa neex dafa sel ha deetu ro sa suné buñ ko bayyi mukk deer dot manam moy deer wer do fonkal sa wer da sa suné buñ ko doye dal abadan ndax lan rotal deeng ndax innal manahila tahminu mazayaw ndax ay mayam da fay manam al manahil manam moy ballu way mbiri yep da fay djugge day mabbe di tukke ci ay mayam mom cheikh radiyallahu anhu radha anna bihi donc comme ko mbir mi nonu la deme motax wirde bi kep ko xamantene mom moko doyal moy ku xamul dara moy doyal mbir wir bo xasse ba jël nak dang koy saxo abadan comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won te d'ailleurs yoy ci charte yi gëna fondamental la bok boko bolé benen wer tariqa bo xamantene wer du lazimu tariqa bobu ba paré dang koy saxo ba kérok ngay bé a do jeex bu fekkete dañu jël exemple du médecin ak patient bi nga xamantene mom lañ jëlon ci biñu tambalé wer do biñu tambalé ban bunt bi wax ci walu Si je m'en chapitre binuez. Voilà. Bini quoi de nom? Madame, bini de l'exemple, vous avez dit que vous avez dit médecin, moi cher. Radialam. Moi, je suis dit que les médicaments, vous avez dit que vous avez assuré ce virgouillard spirituellement. Guérison spirituelle. Voilà. Ouais, non seulement guérison, mais aussi bonne santé spirituelle. Parce que... Voilà, avec évolution. Voilà. Donc, mon relation avec toi. Relation avec toi, mon relation. Mais là, si tu veux, tu veux que tu te fasses, ça m'a mal à la douleur. Parce que la vie, quand tu sais que c'est mon nom, mon nom, Sila Ahmed Tidiane radhiyallahu bi yare ak yep serigne yep nak non lañ mel serigne bo gis du cheikh rek han serigne tariqa bo gis lool la moy madadam mi ngi koy duggal ci bir werde bi et selon ni nga teye werde bi ak ni nga ko fonké ni nga ko respecté ak selon ni nga respecté ni mu la wax ni non la koy doxale ak selon charte yu la ci teural na nga ko respecté ak yoyu loolu ci la madad bi di Tu as dit que tu as dit fièvre ben fièvre bo xamantene le simple fait que ñu yobou ko ci médecin wala ñu dem pharmacie jënd garap indil jox ko wërna wala tanena en tout cas à 80% lutax parce que question psychologique manam moy le simple fait que mu gëm ko motax borom subhanahu wa ta'ala comme ni wax ana inda zann 'abdi bi man ma ngi fa sama ndortal jam manam sama jam fa ma ndort fa la koy fekk bu fekkantene dafa ndort motax lol fa nga ndortu ne yalla fa ngoy fekk rek yalla fa la lay feñu su fekkantene dang ko ndorté ci serigne samba ci samba nga koy fekk bu ne ci dem nga ko ndorté ci dem nga koy fekk sama borom fa ngoy ndorté fa ngoy fekk su fekkantene le fait que nga japp na ci cheikh la ne rabbiyal ma ko gëm gogou da wala deug et selon ni mu deggo wi moy sop geek yoy bobu par contre manam bobu benen tariqa la ci bir tariqa bi motax tariqa bi comme niñ koy gisse inshallah nitu ko tariqatul shukr wal mahabba moy tariqa sant yalla ndax lam ndax mbolam jeuf yi comme niñ ko gisse won ci suñu jotay ñet jotay yi wessu biñ jëk manam na tariqa bi cheikh amou tidiane radhiyallahu daf ko indi manam yenen ci sallallahu alayhi wasallam moko jox en fait lepp luñuy wax ci walu tariqa leg ñu be ñu def parenthèse fof leg ñuy wax ne waw lan mo tax ci tariqa bi cheikh wax ne nañi ci karnangam ak nangam lolu erreur le ci xépp poser question manam masala bi ci bopum mo jubu question bi niñ ko poser mo jubu ne par exemple lan motax waxul wa atubu ilayhi par exemple mu wax rek dedet du cheikh moko def yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko joxe cheikh deful lulul njott lool mo motax manam kon yenenbi lañu wara wax lutax mu def nang nang mais pas cheikh cheikh joxewul werde deful ki dara yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko jël jox koko niko jottale mu jottale jeexna kon affaire bi non la dem legui le fait que mu gëm ne sidah tijari radiyallahu anhu kon manam moy médecin nga xamanteni momay fat mu gëm ko lol déjà koku benen yoon la ci remet manam benn mbir la bu important legui la lolou rek duma ci yam bu fekké dama dil taraka bi doyé dal ko day tékki né dama doyé dal médecin parce que médecin bu moko gëmé prescription yi ma défalal dama koy respecté bu néma garab yi ni ngi koy défalé eur sangam da ngay jël ni nangam yi cheikh dani la radiyallahu waaw legui comme niñ koy gifé inshallah sa yu xey na nga werd manam kon lool moy premier médicament sa yu xey na nga werd manam suba gi posologie voilà ak ki werdal suba werdal ngor waaw wazifa nang ko def hadar juma nang ko def yoyu mom moy sama yoyé sama garab sama médicament la kon ba nga démé ci médecin bi ñi wax cheikh rabbalahu mom garab yoyé la la dox garab yoyé nak ci le duggal aussi manam nim ko doser en réalité yent bi sallalahu alayhi wasallam moko def comme ni nga xamné non lañ koy gissé nim ko doser hein ci le duggalale malgré que wër bari wul mais c'est que limu ci duggal ci madat mo bari concentré mo concentré wu deug comme li borom bi subhanahu rabbi bokku na ci li ñi wax khalifiyé bi tamit moy alhamd moy li yentim sallallahu alayhi wasallam wax inna ma bawastu bil khalifiyati samha dañ ma yoni ci khalifiyé bi nga xamne moy bi nga xam du xott wala bepp deug mais bu simple manam lu woyofu tariqa sir am tijaradan li ci nek ci werr dafa woyof bo comparer yenen tariqa yi sen werr yepp tariqa bi dafa tout ba d'ailleurs sax leneen mu ngi gis ko xamne da xamul sax yenen werr bi boko waxe ni ko werr yi li la suñu werr li rek li la pourtant mom xamul yenen tariqa yi di sen werr beuri han mais dama li rek la manam mo gis na ni beuri wu comme li nga xamantene mom moy li ibnu athaillah rahmahullah waxon ci julli bimnan alima wujud ad-da'f minka fa qallala a'dadaha wa ihtiyajaka ila fadlihi fa kathara amdadaha lol mo ci nek yalla dafa xam ne yow da nga doye di motax mu touti nombre de rak'a yi ngay julli mu dispatch ko ci bir journée bi ak guddige ak becc bi te pourtant hein mu xamne yow dang ko soxol waye xam bi mu xamne yow da nga soxna ngeureelam mom borom bi subhanahu wa ta'ala motax madat bi nek ci julli mu bari ko leriek secretiek yep mu bari ko bonna ittasa'a fiha mayadinul asra wa ashraqat fiha masharikul anwa wala shawariqul anwa gis nga julli lol la mo ci nek manam daf ci yaatu manam lambi secret xépi secret ñi ngi ci bi ñi ci non ma werd bi han té di len ko gis inshallah da ngay gis ne werd bi dafa top exactement manam hatta subhanallahi rabbi ci fiqh tariqa bi manam fiqhu tariqa bi fiqh bi manam li aju ci ni lañuy werdé li bu yakko ni lañ koy défaré li ki bo raté li ni ngi koy fayé bo mais comme exactement fiqhu sharia dafa manam d'ailleurs bo xamé fiqhu sharia bi sax fiqhu tariqa bi manam par analogie rek par qiyas la da ngay qiyasé fiqhu sharia bi ci fiqhu tariqa bi motax même fiqhu tariqa bi sax bay mo xamul ni bu baax le simple fait nga xam fekk sharia bi da fay dimbali bu baakha baakha bax ci nga meuna xam fekk tariqa dafa simple manam dafa nuro waye lol la c'est parce que ki indi sharia bi exactement mo ñew ci cheikh indi watal ko tariqa bi diam ah kon yoyu nonu nga xamantene mom mo ci nek tarbiya bi ci la nek bo xolé wer dañu ay lazim yi ay istighfar la salat ala nabi ak kalimat la ilaha illallah ak allah allah yi bo xolé mbolem wer de bi gennul yi ti yoy yep ben bu ci nek ci walu ci walu ay secret manam ci walu manam ni mi yare nit ci mbolam maratib bi ak maqamati ci islam maqamu islam ci maqamu iman ak ci maqamu ihsan yep ben bu ci nek manam ni mu koy defé dafa jéggi dayo amana tire bi nga xamantene mom moy bi gëna yaatal ci walu gogou te gën ko léral moy mizab rahmat rabbani bu sayyidi abdul shukati radiyallahu anhu warda wa nabi tere la bu yeme yeme ci leral walu tarbiya tariqa bi et cetera nga ne ci serigne numu tuddu abdul shukati manam mom ki la mortagne la serigne ki ku ke manala bokula Cheikh Mohamed Ahmed mom bokul tour yi bokul parce que nga xamne du même nit ki non parce que lolu motax nga def parce que ki tudé sam ki tudé dem parce qu'en fait tour bi la dégrou lolu motax mo wax la nga am tuat may djégou c'est ça tour bi la dégrou voilà deng kon ñom ñaar manam kon mom voilà yaatal na trop ci walu gogou manam ci ni wirdi bi zikkar bi istighfar salat ala nabi la manam nimu tok manam nimu tarbiyé wé ci maqam islam iman ihsan tay tay bok xolé manam masal c'est simple astaghfirullah moy da ngay djéggelu yalla xam nga lolou mo nam ki bëgg ki tuup ba man ci maqam islam rek déjà da ngay gis né istighfar wa salat ala nabi moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam la ilaha illallah mo ngay duggé ci l'islam boko xolé kon manam ci maqam islam voilà et cetera ci maqama iman mom moy bo gëné approfondir même moy la fakk ngay jéggéne ci bakkar yi complètement di voilà di jéma hein lool mo yaangi jéggelu yalla borom subhanahu wa ta'ala ci say manam jëf yu bon yi nga dal def bo légui yi nga xam tane moy yu maqama zahir yoy moy tub bi mom moy manam tub zahir bob moy islam mais su fekkene da nga dem ba nga xam tane yow say jikko yi la nak bobu iman la mom sa jikko yi la moy iman salat ala nabi bo demé bay rango melo yenenbi sallalahu alayhi wasallam tarbiya ci jikko parce que yoy la lay def day tax ngay jël melo yenenbi sallalahu alayhi wasallam ay jikko han di bayyi sa jikko yu ñëk yi ak la ilaha illallah tamit lool moy yalla mom mo mata jamm comme du sama bakkan deug du lenen comme li han et cetera man topol lool nga xol ci mbolam maqama yi daf ci dugg bo jéggelu istighfar ci maqama ihsan bo xolé moy tay par exemple nga denc lepp lo xamantene du yalla manam même sa melo yi nga xamantene yow say melo yu bax la sax dañ ci tup parce que melo yoy melo wañé ko la ci kanam yalla Allah hein tokal lol ci salatu ala nabi yi tam salatu fatih bi salatu ala nabi moy yow nga deñ complètement ci ci yow sa bop guiss na yeenati bi sallalahu alayhi wasallam mom moy nga xamantene haqiqatan yow li ngay def mom moko manam ci mom la yalla jaarale teub bi branchement te mom moy dess a travers yow yow da en réalité da nga dugg ci bir yeenati bi sallalahu alayhi wasallam jeex ci mom ci melo ngay melo ay melom nga jeex ci mom amma la ilaha illallah moy en réalité kene nek fi kubul yalla amul kenn ku fi nek hakikatan kubul yalla jox manam bo topé tarbiya bobu nak daf lay top yegi li ci mbolam xéti maqama yi té manam motax wirdu bi nit ki du dem bané man légui wéssou na fu may wérdé parce que amul ben maqam boy dem ludul né wérdé mi dana yob ak dana yégg ak yow ci maqam bobu dug té en réalité haqiqatan ndimel gi nek ci wérdé bi nekul ci wérdé bi ci cheikh la né radiyallahu haqiqatan lolo n'importe qui mën na ñew tok dégg ni affaire yi ah li rek la ci jàané li ñi def kan dafa yom buy bëgg dé ñepp mën nañ ko niñ ko def diko def mais secret bi xamuñu né ci cheikh la né radiyallahu warda nabi hein walu la dé comme niñ koy gissé inshallah ci café bi ri ñew biñ ko laajé ngeenel gi lan mo tax ñi aju ci yow waaw ngeenel gi ñu amé ci yaw la nek wala ci ñom ci werd bi ñuy werd la mune min ajli man ma tax rabbi allah kon yow bëgg li ngui koy bëgg sopp gi ngui koy sopp day tax ngay gëndi jarignu ci lool lool tamit benen xet la ci bir tariqa bi benen tariqa la manam moy tariqatul hamd wa shukr moy tariqatul shukri wal mahabbati manam shukr wal mahabbati moy di geureum manam lepp li ngay def dang koy def ngir jaamoko yalla ngir ne yalla rek ngay wut defuloko ngir ngeneel yi ngay deg ci tariqa bi yoy day dalaw xelu nit ñi rek et puis surtout pour débutants yi la en fait effectivement mais donc wa mais ngeneel yi ngay deg kon manam moy wone ni yow en réalité lepp luma def dama koy sante yalla rek niyam ci sala salam xon afala akuna abdan shakura xana duma nek rek jam bo xamantene day santa kon ci borom subhanahu wa ta'ala naam yalla djegal na ma manam man amul luma yalla topé luma neex def mais non mais xana waruma nek kuy sante yalla xana wala lool la manam kon loolu moy tariqa bi bo xolé yalla limu defal yep ndax bokku ci tariqa bi rek ak ni ñu yalla defal yep mais ñun mais xana on ñu ñu mais lañ sant yalla way wallahi wallahi manam kon le fait que ñuy sant yalla di dem gis nga motax biñu laajé imam al-junayd radiyallahu anhu ne ko lan moy an-nihaya mune an-nihaya هو الرجوع الى البدايه ياخ موي nga tambal wax moy nga delu wax ni tambalé wax terminus lool moy nga delu ci nga tambalé wax d'accord dañ ko laaj mel lool moy terminus wa moy nga delu ci nga fi tambalé moy début bi cercle so démé ba delu sa fi nga tambalé yegg def nga tour bi wa ci rew point de départ wa moy itlaq comme liñ wax moy itlaq bi monam comme fi nga jugé won fa nga delu ci wat ci borom bi nga jugé won am won dara yaakaaro won dara nangam nangam et cetera mono dara xamo dara nang nga delu ci wat ci yalla ci en tant que ku mel non man xawma dara monuma dara nang yalla man dama lay sank rek en fait defuma dara lepp lumay def yow ya ko def lepp luma mën ya ko mën luma xam en fait du man mako xam yow ya feñal sax xam xam ci man lepp luma et cetera jeexna luma yor yorumako en fait yow ya yor ba pare mu nek sa nga tek ko sama loxo jeexna mais en réalité et cetera topol lool lool la motax na kep ko xamantene sa tambali dafa rafet nga deggu ci sa tambal mu rafet mu sel xamal ni lolou day tektale ne sak nonam yoon sel jeexital non lay mel tamit moy say début bu bo gisee motax talibé bu fekké dina ay début yoon dafa bax lolou day tektale ne ki mi ngi ci yoon bu bax manam mais fin am day bax la lay tektale kon lolou lu mata baye xal la ci walu werdu ndax motax werdu yi motax werdu yi muy le werdu la ki lazimu tariqa bi kon day mom moy tarbiyé nit ki mom la maladie nek mom la lepp nek comme médecin bi bu la joxé mbir mi mom ba ma nga keurum di teud di nelaw té pourtant mi ngi lay fék à travers médicaments yim la jox mais pourvu que nga respecté ko ni loko waxé so tebele mëna retarder ça sa guer da mëna am ay effet yu graw mëna tax fièvre yi djugat mëna tax mëna ba effet secondaire et cetera lool amna amna yenn fièvre ñuko fièvre ñom xamnañ limay wax buñ leen médecin bi prescrire ben garaf dañu gis même buñ ko tebele ben jour rek il faut ñu demat gi sax médecin bi parce que après ay danger yu bari mo leen di gété obligé buñ ko tebele rek fièvre bi da leen di danel wa dool motax woyofal ko doya dal ko négliger ko yoy lolu mom manam en réalité mom moy fièvre mom moy musibou tabe yalla ci yalla musal lé kon shukru yi kon moy ma gëreum yalla sant ko ci mbolam limay def té bu may def yalla tax may def ci yalla la djum en fait lolu mom moy yoon parce que yoon tariq tariq yoon pour dem ci yalla la maintenant nak ñun idée reçue bi nga xamantene moy bi gëna graw en fait subhana rabbi ma daana ko dama genn imagination ci manam ko xam ko nit affaire tariqa manam da ngay gis ni mi xaw mu ban bat la wara bu defandiko sax pour décrire mi tax hak dara mais moy en tout cas musibe bu reuy la le fait que ga japp ne tariqa yi dang ci dugg pour nek ci ngena parce que mo ngeul woor parce que tamit après legui lu la neex ngay def hein d'ailleurs ba nga xamantene hatta li diine ji wax sharia bi sax da naka amo droit appliquer ko boko appliquer ñu ne la yow xala ibadou manam moy xala yow bokku ci tariqa parce que kuy bokku ci tariqa duñu faral di doxale ni subhanallah ban aduna lañ nek ban man manam ban aduna la lool ban aduna manam nan la def ba yexi fofu xam nga lool rek déjà c'est une question effectivement moy ana naka lañu def rek ba yexi am ko ya waro den exemple bi waaw yalla ñala sam donc loolu ben mbir la bo xam manam ni bok ci tariqa ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ño waral gëna sell ño war parce que ñom dañu wax di sant yalla sa su ne ci seen wax seen jëf seen doxalen lepp ñu delo wat ko yalla xana taala te yalla rek tax leena juk pas pour leneen parce que dafa am lo xamantene ñu bëru duñ ko bayyi fa moy yalla limi seddel ci maqam ak ay martaba ak ay xéti xéewal seddel nako ba par serigne bi muy cheikh sirahou tidiala ben anduma ak mom pour am maqama sangam wala pour mu yegima ci nangam wala pour ma am fatkhu wala pour dara parce que yoyu du ñepp la yalla dogal ne dara ko am mais dama and ak mom pour mu tarbiyam amna différence entre tarbiye bi ak nga wara dem am fatkhu parce que fatkhu du ñepp la ko yalla may amna ñoo xamne yalla dafa dogal ni ñi duñu am fat mais le fait que ñu nek yalla rek tax leen jox moy boom jaamu gi le ñu yëngal jeexal motax ku xam yalla deug moy arif deug mom amul dara lu muy wut ludul mu deggal boom jaamam gi mu deggal ko di matal akti borom bi subhanahu wa ta'ala en tant que borom jeex la sham li nga xoreed wa lolu wax ibn atayllah rahmahullah jeex la kon mom lolu rek moy objectifum ma matal lan ma deggu ci sama mbumuk jaamu bi han jeexna ak lan ma matal ak borom subhanahu wa ta'ala en tant que borom li bu fekente ne nanguna ko saxal lolou mom mo wara nek objectif man ma mel nonu la beug motax moy and ak kan cheikh radiyallahu anhu mais anduma mom ci buntu ne dama wara am fatkhu wala dama wara yek maqama sangam wala dama wara nek khutbu wala buma nekul khutbu ma jege ko wala bok bok ci diwan ba wala ben parce que lolou ñooñu bari wuña non de personne yu limité li très très limité voilà donc yalla dogulul ñit mel non mais li nga xamantene au moins moy li tax yalla bindum té mom moy binduma jinné ak nit ludul ngir ñu jaamuma au moins mo matal lool mom au moins mu dima yar ci buntu bobu au moins manam lool mom moy sama objectif manam moko wara nek la ci djublu bo façon wax la naam voilà keli li lañu wara mel té lool lu mata baye xel la lay nek ben erreur bu mag dina am ci talibé muy and ak serignum par exemple mu gis né amana fatkhom dafa yéxa ñew wala yoy non mu japp né xéena serign bi dafa déssé ay wala dafa mënul wala fék hein fék du lool parce que mais yalla amana yow kay ce objectif lu nek yalla kessé parce que lenen lu nek ce objectif lu lool yalla rek yow yaangi nek jaamu lola mu nek barrière mu nek voilà mu nek hijab mu nek kiray bu mak wahi mu nek kiray bu riri te pourtant su yalla rek nekone ce objectif en fait yalla meun na la defal sax lo xamantene même ñoñu non am fatfa sax amuñu ko xamone fatfa en réalité lay lay nit mëna am di xam lo xamne wala mu am lo xamantene même ñi am fatfa yi fatful akbar bi sax la wax ñoom amuñu ko xam nga ci bari ci dem ya mu ko doon dund ya nga ko doon wax ya nga gadlu ñu ki nga nan biñu di gisé am ben ki wu serigne ba ngoy ki nga ni nga di allahu akbar serigne mom lay dalay ki yo xamantene manam da ngay gis ci téré mi manam xépp xam xam yo xamné manam en réalité soxla to sax am fatwa parce que nit ñi amul fatwa ñom comme yoy la ngi xam yow soxla to ndax xam nga ko ba paré légui donc yow soxla to hein voilà wax na deug hein no deug la té lolou am solo moy la fat nga xam en fait après parce que nit ki mën na am lolou manam bu fekkante ne yalla rek ko taxé def même bu fekkante ne amul fatko tamit yalla du ko togn du wañu daram yalla wala yuzlamuna shay'an moy duñu len wañu sen dara duñu len togn manam zoomu ko manam duñu wañu liñ len wara jox yalla du ci wañu dara bu fekkante ne li rek doyna da doyna nala doy moy sa maqama moy sa maqama serigne moy cheikh radiyallahu jenn da la bot def la bot fimu jëm rek fimu jëm rek la ngeul ngay ne mom kay yow nala la assurer rek moy nala bot jenn da la porter maqamam yow sa maqam moy maqamam mom en réalité lool la en réalité sa maqam moy maqamam jeexna manam parce que boula boté fumu rombo rek dang fay romba maqam bu mu joy gi rek nga djegi wala fumu jaar ga jaar yeggé ñak yeggi après benen affaire lool tax ko am solo sax ok yow li am solo moy yow nekkal jaamu ki nga xamantene mom daf la bind pour nga jaamu ko jeexna li mo am solo meri kon werdu yo xamantene kon ñom de manière générale dañuy faral di am manam wax nañ ko ci ndial ben jotay bi ay xéet jaamu yalla yu bari wax ni ay wér la julli amna ay wér la bu fekkante na li gën nak moy au moins rawati bi sunu rawati bi manam ñent avant tisbar ñaar après tisbar ñet djuroom ben yu timisi timis hein ak ge manam ñent avant ñaar après wala ak wala tak san tamit bu la nexe nga def fi ñent avant tak san tamit yoyu ak safa ak witar ak ñaar rakay fajar yantu salafam daf len don saxo yantu salafam daf len don saxo yi nga xamantene nak mom tukki mom la budda mu def ko su don tukki moy yi nga xamantene manu même budde tukki da na ko def moy ñaar rakay fajar ak witar yoy mom moy yi nga xamantene du tukki du ñak tukki da ko dan def amma wéru koor ak lulu wéru koor comme sayyidat aisha wa rabbiyallaha yenenbi sallallahu alayhi wasallam musul julli fukki rakka ak ben ci nafile guddi koor gek ñak wéru koor ci lool nak obligé wul ne fokk lool rek nga wara julli ndax li yenenbi wax sallallahu alayhi wasallam salatul layl masna fada khifta al-fajr fa awtir julli guddi ñaar ñaar la so ragale fajar jot nga witar yaa manam moy kon obligé wul mu yam ci fukki ak ben au moment où neena la ñaar so ragale fajar nga def ben mu witar kon moy wone ni obligé wul et cetera top lool kon manam mais ala kul khal wird manam wutal sa bop wird ci jëf ju ne wutal sa bop wird ci julli wutal sa bop wird ci saraxé même bu fekkante ne xeyna do borom alal ak yoy mais 1 euro mën nga ko saraxé wala 50 centimes bu fekkante ne lolu nga am fa sa doole fa la yam nga diko def boudé tous les jours mo gën soko mënul def tous les jours nga def ko semaine bu né ñaar et cetera xola da mais mu fréquent parce que jaamu yalla yu bi ci gën moy lu fréquent khairul a'mal adwa muha wa in qalla comme li yentibi wax sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha nek sahih imam muslim rahimahullah ak iklafu anfusakum min al a'mal ma tutiquna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu moy hadith bobu tamit mi ngi ñaar sahih maam ñaar hadith yi mo wax yeb sax mi ngi ñaar sahih yentibi sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha manam de len tek sen bop ci ay jëf moy jëf yu bax lo len atam yalla du tayi fe tayi wolé ah kon tek len sen bop ci ay jëf yu lo len atam rek lo len man rek mu tuti mu bari de len ko def budé jang alquran ci rahmu tijan radhiyallahu anhu diglé na masalan nit ñi jang alquran lu ngon bon manam ñaari isb par bis talibé tijan ñi jang isb ñaar mais lu ko upp mo gën ci kaw lolu wird yi nga xamantene moy wird alcorane amna wird bo xamantene moy ñaar amna bo xamantene ñett la ñett hezeb par jour budé ñaar bobu ci wër woné da nga wacc kamil ñaar hezeb wër woné nga wacc kamil le fait que muy wouté mo gën ndax day tax sar yi ngay jang ak manam bat yi yep ben bu ci nek dafa am ay secret yu ci lamb ak ay yoy bu boba nga len di rombu kon muy wute mo gën manam mu bañ mais soko manul tam nga jang li nga man dëd bu boko munul sax amna sar yu ndaw yi nga xamantene man nga ko jang lu bari de telle sorte que dana tollu non nga diko def parce que kenn ku ci nek solo li nga man nga def ko ni bon moy nga baña def dara dok di PlayStation la fessé dal film rek yalla mu yalla sam ah hein wa lolu lolu mo bon mais lay meun na dem li ma def ko deug deug legui bi ci dess amna benen moy buñ bo xamantene tamit da ngay jang manam kamil bi ci jurom ñaari fane manam moy semaine bi bobu nak premier jour bi bobu sahaba ay radhiyallahu anhu hadith huzaifa radhiyallahu anhu mune yantim sallallahu alaihi wasallam sahaba yu bari bobu lañ dan def bobu mom moy bi sahaba yu gënon taxo moy bu semaine bi nga xamantene ci hadith bu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah mune yantim sallallahu alaihi wasallam non la lañ ko jangale won werdu bobu lañ dan def ñoom ci alquran moy dañuy jang premier jour bi dañuy jang fatiha ak ñetti saari ci tegg manam baqara ala imran ak an-nisa ñaari fan yi ci tegg benen fan bi ci tegg ñu jang juroomi saari ci tegg benen fan bi ñu jang juroom ñaari saari ci tegg manam c'est manam par impair la da nga yok impair 3 donc 3 5 benen fan ñu nga yok 7 bi ci dess ñu def 9 juroom bi ci dess ñu def 11 bi ci dess ñu def 13 yi ci tegu après mu dess mu fassal moy qaf banas mu jeex tawu mu jeex la way bu fassal wa bu fassal ma wax alquran dafa am sar yu tuddu non ndax dafa beuri lu ñuy dog dogé far bismillah rahman rahim motax ñu tuddé len mu fassal moy sar yu gatt yi d'accord voilà d'accord deng ñom kon lool bobu wërdu lañ dan def bobu wërdu nak haqiqatan dafa melni mo gën amna nak benen moy bi nga xamantene mom la yantil sallallahu alayhi wasallam joxon abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallahu anhu moy ñetti jour yi manam tous les jours nga jang ci yaru alquran bu ñet jour yu nek nga wacce kamil bobu dama am d'accord divisé ko en 3 voilà amna tamit benen moy bi imam manam ñom imam bukhari ñom yahya ibn sa'd al-qattan ñom rahmatullah ñom yoy la nga def moy bis bu ñu jang ben kamil mais nak amna benen te bobu imam an-nawawi rahimahullah neena gisuma ku def benen manam werdu mu ko gëna bari ci alquran moy bi imam ash-shafi'i do def radiyallahu anhu suba gi mu jang ben kamil ngor bi mu jang ben kamil allah bolé ko yenen seigne dama la ci rek bolé ko yenen yi wa Voilà. Voilà. Parce que en fait, si l'on parce que dañuy gis ñuy jang alcorane, man par exemple, man gis na ni sama mom par exemple, mom buy jang alcorane, gis na ni lool mom daf koy def tous les jours mom au moins ñaari kamil dina ko jang. Dina def suba gi dina jang kamil bi ngor gundi gi wala ngor dina jang kamil. Tay gundi gi bu taxaw tambale bo bala xale bi mu yeggal kamil. Te d'ailleurs Seydna Ousmane radhiyallahu anhu on nafa lo bobu la defal makka baram bi mu def kabaré jang ben kamil ci bir dulem té lool mo gën moy amna ka bobu tamit mu baxna moy nafa la ko guddi jang alquran limi bax bax bax yépp bi gën ci jang alquran moy nga duf ko ci bir dulem bo mo gën lool mom motax même sa wirdu kamil wirdu alquran bobu soko mëna def ci bir dulem mo gën légui nak lolu xéetu wirde la ci ka alquran waye hakikatan ñi nga xamantene ñom ñoy tambali surtout suñu wa jamono aman la li gën ci ñom moy salatu an-nabi comme ñi nga xamantene nonu lañ ko leer ne tuddul ben ñaari jotaay mais jang salatu an-nabi bi mo gën ci suñu wa jamono ndax le fait que alquran dafa am ay xéet yi yo xamantene mom lañuy exiger ci ñom ci mom té que bu saxoé salaxana bi mom moy gën par rapport ak alcorane bi parce que alcorane bi dafa am nuñ koy jàngé nga wara respecter jàngim yépp yoyu nga wara respecter et cetera donc li gën moy nga jàng wala moy nga def salaxana bi salaxana mo gënat donc bobu tamit xéetu jàng lu alcorane la xéetu ki la xéetu jàmu yalla la parce que de toute façon salat ala nabi ci alcorane la bok parce que lool tamit faut pas que ñu perdre ko de vue parce que ñu bëgg dañ foone salat ala nabi bokul ci alcorane gën lénen la dédét ndax ci alcorane la bok tax yi borom subhanahu wa ta'ala mo ne man ak malaaka yi ñun ñoko def té yeen dama bëgg ngeen def ko mo ra yeen ñepp def leen ko manam mayu nit ñi ci wa pour ñu def ko han ya la moko wax ci alquranam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima jaxala kon lolu tamit benen mbir la bu mata baye xel ci walu ñaanu alquran ci walu salat al nabi ak tamit dizika la ilaha illallah bobu tamit ci alquran baat bi gën ci alquran moy la ilaha illallah bi ci gën ci sen bi moy allah allah mo gën lepp mo gën allah allah allah mo gën yépp donc yoy tamit xéet la pourtant ci alquran lañ bok manam ki japp ne dafa genn ci alquran ko mom mo xamul limi mo xamul limu japp wala limi wax mais baat yoy ci alquran lañ bok ku koy jang ya ngi jang alquran en même temps deug legui non seulement lool mo gën amna tamit benen werr manam werdu nafila amana yurdu biñi tuddé werdu diwan bo mom en tout cas suñu jamono ji mel na ni bobu mo gën wallahu a'lam alhamdulillah alhamdulillah essa bo fa zikari mbolam xetu zikari yu bax yi ñew ci sunna ak yoy bo la serno ñi ngi ci bir ak ni mu nosé wo té gis nga mu deppok li gën moy li gëna tout ba paré deppo ci anam go xam dafa woyef dafa yomb mu deppok li yentibi na salatu tegg leen seen bop lu yomb essa dara manam ba paré da diko def ci heure yi gën ci heure yi moy julli ba paré dang ci bolé jital sa wër lazim hande jox yentou sallam jang touru yalla bi gëna ma et cetera manam xolal lool lepp ngi ci bir lepp ngi ci bir donc manam même yeen jëf yu bax sax ay dimbali nit ñi dem jax ki jappal et cetera yeen def ko ay werd werdu manam def wut ay werd sa bop wutul ay werd sa bop parce que loolu borom subhanahu wa ta'ala daf la tanal ay xéetu jaamu yalla yu bari yu wuté su ko défé sa léru xol bi gëna mëna tak parce que yi koy taal di bari yi tax muy mënd di manam di gën di lér bari xéetu lér yi mi wara andal di gën di bari xéetu secret yi wacc ci xol bi di gëna bari ndax xéetu jaamu yalla bu né dafa may xéetu lér yi mi andal ak xéetu secret yi mi andal et cetera amna tamit benen bir bo xamantene nit ki war na ci wutal bopam werd moy xetu manam lu demé nek li nga xamantene moy jang manam am xam xam teori xam xam yi ak yi ci aju lolou tam wut ci werd na par exemple heure sangam wala bis bu nek dina jang par exemple nangami hadith wala bisu na jang na dina lire ci teori bu wax ci dina nangam wala yoy manam bu téré bi jéxé ma jël benen et cetera manam nga woutal sa bok wërd ci lool hmm parce que tamit lool manam sino parce que lool mom bu dafa ragné ko sa dayer parce que lool ku ko defu du ga do am xam parce que képp ku dul yitté wo xam xam mom ak amam ko dalako duma na né parce que xam xam mom ci njang la comme li yent bi wax dafa inna ma ilmu bi ta'allum xam xam pour di dang koy dagay ci asa ko xam ko pour nga mën ko am naam nu yalla yi joxe la et cetera comme luñu mën ti wax lu nek mais dafa am sabab lu bi deng legi kon legi nak wër bi nga xamantene nak kon ñom ñoo am yépp ay xéeti ñaan tamit am nañ ci xéeti wër yu xam ay xéeti ñaan la hein ah manam xéetu jaamu yalla bu nek dal wut ci wër da legi nak mu am benn mbir mu am solo li tax wër du ku koy doye dal moy da fekk ne xamoo dara moy xéetu wër yi daf ci am manam ndax wër du bu amul warid du am dafa am lu ñu tuddé wër am lu ñu tuddé warid waye lawlal wird lama kana warid wird moy jaamu yalla yow bi ngay def muy jugge ci yow di dem ci borom subhanahu wa ta'ala wala sula nexe ngane moy xetu jaamu yalla bi nga xamantene ay jifla ñu la yalla yonalal ño xamne am nañu ciosan ci sharia mais yo xamne borom subhanahu wa ta'ala daf koy feñal ci yow ci sa jëm lolu amna fi mais amul feul al-akhirah wirdu am fi la kon wirdu mom bo xese ba de jeex na fatmal kon le fait que gudi ko négliger moy yaangi négliger lo xamantene fi rek ko meuna amé du deug ah warit amna fi amna fa li yalla lay wacce mu nek ay leer ay secret yu muy wacce ci yow muy and ak ay xewal ak yu mel non lool amna fi amna fa te sa wirdu yi bu fekente ni gisulo ñariñ gi fi tamit dang ko gis feul mais fi ngi koy li fi lay am wirdu mais fi mom ak fi yeb am la lool ben la bi ci dess mom moy wirdu wi yow yalla mom mo sakku ci yow nga jaamu ko xetu jaamu yalla la yo xamantene même bou dey façon yu wuti la yalla mo sakku ci yow nga def ko du neug amma war bi ñu ma yi wacce ci yow di ay leer yi tuk ak ay secret ak xetu mayu yalla ak ay xetu faxom ak yu mel non yi la yalla di defal lolu mom mo koy def yow do ci dara légi nak le fait que ngi ko négliger moy yaangi nég nga werde bi moy yaangi négliger li nga xamne mom la yalla bi wax na yow nang ko def di jema topoto li nga xamantene mom yalla mom moko yo wala bok nga bañ ko topoto sax mais ya xam mais dal en tout cas affaire bi dal yow doya dal nga li nga xamantene mom la yalla sakku ci yow lolu motax ñoom ñuy wax ne wirdu mom kiko doyalam moy ki nga xamantene mom xamul dara dara mais strictement rien donc en fait ci exposé bi nga def ni ci manam ci 10 minutes yi muju moy wirdu amna ci jaamu yalla yépp wa xet jaamu yalla ci sax bu ci julli jang alquran wa mais nit ko nek war nay ki out ay wer lu ñuy def non wa mais nak yi gën ci wer di moy yi nga xamantene ay lazim la parce que ñom bunti farata lañu taxawé comme niñ ko gisé won ci ñeta yi wess amma wer du bi nga xamantene mom dang ko jël ci leneen manam muy do muxtar wa baram xair lazim la yoy lolu wala do lasim kokou tamit ay ngeneel ni ngi ci mais tolo wul ak yi nga xamantene ñam ñoy yu waré bi gën nak ci werd bo xamantene ya ko jëlul sa bok waxuma yi nga xamantene farata la yi farata la mom mom dang ko obligé dang ko wara samanté mais yi nga xamantene duñ farata li ci geut xéetu werdu bi ci yi ci gën moy bi gëna woyof bi gëna woyof mo ci gën ndax yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam non la mala duñ ko tan digënti ñaari mbir loolu mu tan bi gëna woyof fek loolu du bakkar maqtira an nabi sallallahu alayhi wasallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakul isma yenenbi sallallahu alayhi wasallam daanu ko tanno digenti ñaar bi lu day tan bu gëna woyof fek nekul baka wa sayyid aisha radiyallahu anha d'accord donc donc bu nekké sax yow da ngay sa sa bop par exemple ay salatu fatihi ay salatu ala nabi da ngay wut nombre bo xamni ni nombre bu limité la bu limité la moy mëna saxo moy mëna saxo té du la sonal voilà d'accord parce que qualité bi mo upp do la quantité bi lolu wax nañ ko waxat ko waxat ko waxat ko d'accord waaw donc kon inshallah ci jotay bi di ñew nak ñu dogu ñu dugg nak ci buntu bi buntu bi bok na ci buntu yi gëna ci mais ala kulli hal li man amal na jotay la bo xam tane pour mënon wala am ak ki bu gëna ama aperçu ci ci xéetu yordu rek di aju inshallah bu bëstal ko wala bu bëstal la wala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.